चलिए आगे चलते हैं. आप आयत नंबर 63 से. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. کہہ دیجئے کون ہے جو تم کو نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے. تم اس کو پکارتے ہو عجزی سے اور چپکے چپکے کہ اگر اللہ نے ہم کو نجات دے دی اس مصیبت سے تو ہم اس کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے. اب یہاں سے آگے دوبارہ توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں اور ہم بڑے خوبصورت طریقے سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ سورۃ الانعام کا یہی سٹائل ہے کہ ایک ٹاپک توحید کا چلتا ہے اور پھر ایک قیامت کا. مسلسل کئی دن سے یہی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے. اس سے ہمیں دعوت دینے کا ایک خوبصورت انداز بھی سمجھ آتا ہے کہ جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں تو پھر ان کو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بتانی چاہیے. تھوڑی سی اللہ کی بات کر دیں, تھوڑی سی موت کی. تھوڑی سی گھبرانے لگے تو امید کی بات کر دیں. تو یہاں بالکل وہی سٹائل ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت میں کیا چیزیں ہمارے لیے ہیں جس پہ ہم غور کر سکیں. پہلی چیز لفظ قل. قل کہہ دیجئے, یہ کہنا کیا ہے؟ انذار, تبلیغ, پہنچا دو لوگوں کو, بتا دو. یہ اصل میں ہم سب کو دعوت دینے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ جو سنتے ہو اس کو صرف سنو نہیں بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچا دو. کیا کہہ دو؟ اللہ ینجیکم, اللہ ہے جو تم کو نجات دیتا ہے. تم کون؟ ہر ایک, مسلمان, کافر, مومن, سب لوگ, جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو نجات اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ منہا, اس میں. کس سے نجات دیتا ہے؟ ہا کی ضمیر کس کی طرف ہو سکتی ہے؟ اس مشکل سے. اچھا اوپر کیا دیکھتے ہیں؟ من ظلمات البر والبحر, بحر و بر کے اندھیروں سے. اصل میں یہاں اگر دیکھا جائے تو اشارہ اسی چیز کی طرف ہے کہ جب مکہ والے کشتیوں میں جاتے, سمندروں میں سفر کرتے اور وہاں کوئی مشکل آتی, موت سامنے کھڑی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتے. گو کہ یہ پکارنا لاشعوری طور پر ہوتا تھا لیکن کبھی کبھی ہدایت کی چکا چوند ہوتی تھی, لیکن اس کے بعد دوبارہ ان کے خداؤں کی عظمتوں کے اندر دب جاتی تھی اور باہر جب آتے تھے تو پھر اپنے آپ کو انہی کاموں میں کر لیتے تھے مصروف جو پہلے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کون ہے. یہاں من کون کے لیے بھی آ سکتا ہے اور جو کے لیے بھی آ سکتا ہے. کون ہے جو تم کو نجات دیتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں میں, اور جو ہے کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے, اور جو دیتا ہے تم کو نجات خشکی اور تری کے اندھیروں میں. ظلمات کیوں کہا؟ کئی اندھیرے ہیں. سورۃ نور میں آپ جا کے اندھیروں کی بات پڑھیں گے, غالباً آیت نمبر 32-33 کے قریب ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے گہرے سمندر سے کفر کو جو مثال دی ہے کہ کیسے سمندروں کے اندر مختلف اندھیرے ہوتے ہیں, اسی طرح اللہ سے دور جو دل ہے وہ بھی کئی قسم کے اندھیروں کا شکار ہو جاتا ہے. تو کہا ان سے پوچھو کون ہے جو تمہیں ان چیزوں سے نجات دیتا ہے. تدعونہ تضرعا وخفیہ, جس کو تم پکارتے ہو چپکے چپکے, تضرع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ. دل پہ چوٹ پڑی ہوتی ہے تو پھر عاجزی تو آتی ہے زبان پہ بھی, دل میں بھی آتی ہے, اور خفیہ خفیہ خفیہ چپکے چپکے. کیوں؟ وہ تو اس لیے خفیہ پکارتے تھے کہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے کہ اس وقت لات منات عزیٰ کو چھوڑ کے یہ اللہ کو پکارنے لگے. لیکن خفیہ پکارنا بندے اور رب کے راست بیچ میں ایک تعلق بھی ہے. چپکے چپکے پکاروں گی تاکہ میری باتوں کو کوئی دوسرا نہ سن لے. کیا کہتے تھے؟ یہ ان کا کال ہے, اس کو آپ انورٹڈ کاماز میں کر سکتی ہیں. لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین, اگر ہمیں اس سے نجات دے دے گا اللہ تعالیٰ تو ہم شکر کرنے والے بن جائیں گے. ایسے لگتا ہے کہ عین سمندر کے بیچ میں کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ انسان کے شعور پر پڑے ہوئے پردوں کو اتار رہا ہے. کون بچائے گا؟ یہ دعوت ہے اصل میں انسانی ضمیر کے لیے. اور یہ قل سب سے پہلے خود کو کہنا ہے تاکہ اندر ایمان آ جائے. اس قل کے ذریعے انسان کے اندر عبودیت کے چھپے ہوئے جذبے کو بھارا جا رہا ہے. جب انسان بڑی مشکلوں میں آتا ہے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ کا بڑا تعلق ملتا ہے, چھوٹی مشکلات میں چھوٹا تعلق ملتا ہے. کہا جب تم کسی مشکل میں آئے تو تدعو نہ ہو, تم اس سے دعا کرنے لگے. دوسروں کو بتاؤ گے مشکل تو بتانی پڑے گی, کہنی پڑے گی. یہ وہ ذات ہے کہ جس کو بتانا نہیں پڑتا, کہنے سے پہلے ہی تمہارے کام کرنے لگتا ہے. وہی ہے نجات دہندہ, وہی ہے جو تمہارے دکھوں کو دور کرے گا. خوبصورت تعلق ہے نجات دینے میں اور دعا کے بیچ میں. وہ کام جو عام حالات میں نہیں ہوتا وہ بعض دفعہ مشکل حالات میں ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر کھڑے لوگوں کو توحید کی وہ باتیں جو ان کو سمجھ نہیں آتی وہ سمندروں کے اندر لے جا کے سمجھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا بھی یہی ہے کہ جو تعلق مشکل حالات میں اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے وہ ہر حال میں قائم ہو جائے. عام حالات میں, عام دنوں میں انسان اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر لے. دعاؤں کا تعلق رب کے ساتھ, عاجزی کا تعلق, سرگوشیوں کا تعلق, امیدوں کا تعلق رب کے ساتھ ہو جائے. آپ بھی اپنی زندگی کا کوئی موقع یاد کیجئے جب آپ کسی کرب کا شکار کیے گئے, کیونکہ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے قل اللہ ینجیکم منہا, اور کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو نجات دے گا اس سے, جس مشکل میں پھنسے اس سے. منہا کہہ کے میدان کھلا کر دیا, تم سب اپنی مشکلات لکھ لو, اپنی پریشانیاں لکھ لو. نہ صرف اس سے نکالے گا, ومن کل کرب, ہر کرب سے نکالے گا. تمہارے دم گھٹ رہے ہیں, تمہاری سانس رک رہی ہے, جن جو مشکلیں تمہارے سینے کو چپکی ہوئی ہیں ان سب سے نکالے گا. ثم انتم تشرکون, دیکھو ذرا تم کیسے ہو, پھر شرک کرنے لگتے ہو. پیچھے کہا کہ وعدے کیا کیے تھے, لنکونن من الشاکرین, ہم تو بڑے شکر والے ہوں گے. سورت الاعراف میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک آیت آتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اولاد نہیں ہوتی تو شوہر اور بیوی دونوں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح سالم اولاد دے گا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے, لیکن جب اچھا ہو جاتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں. انسان کی فطرت کے اوپر پڑے ہوئے پردوں کی بات ہے. مشکل وقتوں میں انسان رب کو پکارتا ہے, لیکن جو ہی مشکل ٹلتی ہے تو دوبارہ وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے رب کو پہچانا ہی نہیں تھا, وہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نہ جانے کیوں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق صرف مشکل حالات کا رکھتے ہیں. عام لوگوں کے لیے اگر مثال سمجھیں, کسی کو صرف اپنی غمیوں میں بلائیں, تکلیفوں میں بلائیں, پریشانیوں میں بلائیں, ضرورت پڑے تو بلائیں, اور جب کوئی اچھا موقع آئے, خوشی کا موقع آئے تو اس کو نہ بلائیں, کیسا لگے گا؟ آپ ہی کو پتہ چل جائے نا, آپ کی دوست جن کے پاس آپ ہر لمحے پہنچتی ہیں ہیلپ کے لیے, وہ اپنے گھر میں ایک پارٹی کر رہی ہیں, دعوت کر رہی ہیں اور آپ کو نہیں بلا رہی, چھپا رہی ہیں, کیسا لگے گا؟ ہمارے تو حوصلے اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم پہلا کیا کرایا بھی سارا ضائع کر کے کہیں گے میں آج کے بعد اس کے کسی کام نہیں آ رہی. لیکن اللہ کی ذات, ہم عملاً اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو چاہتے ہیں مشکلات میں ہم پکاریں تو اللہ تعالیٰ کے جی میں حاضر, اللہ یہ دے دے, ٹھیک ہے حاضر, لبیک. اللہ ہماری ہر بات پہ لبیک ہے, ہم اس کی بات پہ لبیک نہ کہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا کہتے تھے کہ اگر تو نجات دے گا تم شاکرین میں ہوں گے. مشکل مقامات پر انسان اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کے معاہدے کرتا ہے. ہم شکر بھری زندگی گزاریں گے, لیکن جب یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو رب کو بھول جاتا ہے. اس بچے کی طرح جس کی ماں اس کو کھلونے دلاتی ہے تاکہ بچہ میری اور قدر کرے, مجھ سے اور محبت کرے, لیکن بچہ ان کھلونوں میں پڑ کے پھر ماں کو ہی بھول جاتا ہے. پھر ماں کہتی ہے دیکھو میں نے اس کو کیوں یہ گیم دلائی, نہ کھا رہا ہے, نہ پی رہا ہے, نہ سو رہا ہے, میں بلاتی ہوں تو آتا ہی نہیں ہے. ماں غصے میں آ کے وہ چیز چھین لیتی ہے نا. اسی طرح رب کائنات بھی ہمیں اس دنیا میں کھیلنے کے لیے کچھ کھلونے دیتا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, موت اور حیات کا نظام کیوں تھا؟ تاکہ دیکھوں اچھے عمل کون کرتے ہو. سورہ کہف کی ابتدا میں بھی آتا ہے نا, اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ ایک آزمائش کے لیے دیا, لیکن بندے کے پاس رب ہی کے لیے وقت نہیں رہتا. کیسے لگتا ہے, کتنی تکلیف دہ کیفیت ہے نا. جب کوئی چیز چھنتی ہے نا تو اس کی قدر آتی ہے. انسانوں کی فطرت ہے, جو چیز ان کے پاس ہوتی ہے نا اس کی قدر نہیں کرتے. انسان ہے ہی نہ شکرہ نہ قدرہ, لوگ رب کی ناقدری کرتے ہیں، آپ کی کوئی اگر بات نہیں مانتا تو آپ کو تو اتنا غم ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ نے بچوں کے لیے کیا کیا ہے؟ اس کے باوجود اگر بچے آپ کے ساتھ گستاخی کریں تو آپ کو غصہ آتا ہے۔ کبھی ہم اپنے آپ کو رب کی نگاہوں سے بھی تو دیکھیں، وہاں کیا مقام ہے، وہاں کیا ویلیو ہے ہماری، وہاں کیا قیمتیں لگی ہوئی ہیں ہماری۔ آج تو ہم نے نہ جانے کیا سحر میں لوگوں کو مبتلا کیا ہوا ہے، لوگوں پہ کیا اپنی نیکیوں کی دھونس چھٹائی ہوئی ہے، لیکن اصل مقام بندے کا رب کے پاس ہے۔ اور یہ مقام بندے کا، بندے کی اصل پتہ چلتی ہے اس کی مشکلات میں، شعور کی باریکیوں سے نکلتی ہے یہ بات کہ اللہ اگر تو اس مشکل سے نکالے گا تو ہم ضرور تیری طرف آئیں گے۔ کوئی دکھ یاد کیجئے، کوئی بیماری، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی پریشانی، کوئی حالات کی تنگی، کتنے وعدے کیے تھے، بس اللہ آج کے بعد میں تیری، تو میرا، میری زندگی، میرا مال، میری فرصت، میری صحت، سب تیری ہے۔ اور جب نکلے تو کہا آہستہ آہستہ اب تجھے بھول گئے۔ دیکھیے بندہ رب کو ایک دم نہیں بھولتا۔ یہ جو بات ہے نا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اس کے اور انتم تشریکون کے بیچ میں اگر آپ ایک ایرو لگا لیں نا تو یہ سفر ایک دم نہیں ہوتا، یہ لمحے لمحے ہوتا ہے۔ نعمت مل جاتی ہے نا تو بھولنے لگتے ہیں۔ اللہ سے اولاد مانگی، مانگتے رہے، روتے رہے، دھوتے رہے، ملی، اب اولاد، اب یہ صبح کو نہیں اٹھتا، یہ اب سوتا نہیں، اب اس کو کرنا ہے، اور چپکے چپکے تشریکون، وہی بچہ شرک کا ذریعہ بن جاتا ہے، اسی کو اپنے اور رب کے تعلق کے بیچ میں لے آتے ہیں۔ مال دیکھ لیں، گھر دیکھ لیں، اپنی تعلیم دیکھ لیں، دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں جو ہیں وہ ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے اور رب کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ فارغ تھے، مصروف نہیں تھے تو رب سے بڑا گہرا تعلق تھا، جب کچھ مل گیا تو کہا اب اللہ بس سارا وقت تیرے ہی راستے سے کٹے گا، تیرے ہی معاملے سے کٹ ڈاؤن ہونا چاہتے ہیں، باقی ساری چیزیں تو ہماری چلتی رہیں گی۔ مال کی کمی ہو تو کٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو دین کا کام کٹ ڈاؤن ہوتا ہے، وقت کی کمی ہو تو کٹ ڈاؤن ہوگی تو نماز چھوٹی ہوگی۔ ہر انسان دیکھے ثم انتم تشرکون۔ جو انسان اپنے آپ کو پریشانیوں میں گھرا ہوا محسوس کرتا ہے نا، پھر اس کے دل سے یہ پکار نکلتی ہے، کیونکہ مشکل حالات میں انسان اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو پا لیتا ہے، مشکل حالات میں انسان دعائیں مانگنے لگتا ہے، اس کا ایمان بڑھنے لگتا ہے اور شرک کا بودا پن اس کو محسوس ہونے لگتا ہے۔ کبھی کوئی مشکل آئے تو ایک دم اسے کیا نکلتا ہے، ہائے امی، ہائے ماں میری۔ دیکھیے جس کے منہ سے ہائے امی نکلتا ہے نا تو وہ سمجھ لے کہ اس نے امی کو بڑا بنایا ہوا ہے، وہی ہے اس کی مشکل کشا۔ ہر جب تک ہائے اللہ نہیں نکلے گا نا، اللہ میری مدد کر، تب تک توحید سمجھ نہیں آئے گی۔ سورہ لقمان آیت 32 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مفہوم کو واضح کیا کہ جب سمندروں میں ان کو ایک موج صاحبانوں کی طرح گھیر لیتی ہے پھر رب کو پکارتے ہیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آج تک ہم نے تعلق باللہ کے بغیر زندگی گزاری ہے۔ میں تو اپنی بات کروں گی، آپ کا تو مجھے نہیں پتا۔ دل ہیں بے نور، کوئی روشنیاں ہی نہیں ہے، کوئی اندر خیری نہیں ہے۔ بس آپ دیکھیے کہ جیسے ایک بلب ہوتا ہے نا، فیوز ہوتا ہے، دکھنے میں بلب ہے لیکن اندر ایک چھوٹا سا تار ٹوٹتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوں گے بلب پرانے زمانے میں جو آپ کے قریب ہاتھوں میں بھی ہوتے تھے تو اس میں ایک ہلکی سی تار ہوتی ہے، آنکھوں سے غور سے دیکھیں تو دکھتی ہے، وہ ٹوٹتی ہے تو پتہ چلا اب یہ بلب فیوز ہو گیا، رابطہ ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح دل تو ہیں لیکن اندر رابطے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور رابطہ پتہ ہے کب ٹوٹتا ہے رب سے؟ یہ وائر ہے نا، یہ وائر کس چیز کی ہے؟ اللہ کی کتاب کی وائر ہے، اللہ کے کلام کی وائر ہے۔ جب انسان ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے نا، روشنیاں بجھنے لگتی ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ ان روشنیوں کو بجھنے نہیں دینا، یہ چراغ جلتے رہیں گے تو روشنیاں ہوں گی، ہم روشن ہوں گے تو ہمارے ارد گرد والے بھی روشن ہوں گے۔ اور جب بندہ آپس میں ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے نا تو رب سے بھی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ سورہ نمل آیت 53 ہے غالباً، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نمبر، بلکہ پورا رکوع ہی ہے اس میں، تو بار بار پوچھا جا رہا ہے، پوچھو کون ہے جو تمہیں خشکیوں میں اور سمندروں میں تمہاری مدد کرتا ہے، ام میں یجیب المسترا، کون ہے جو مستر کی دعا کو سنے؟ کا اصل بات یہ ہے کہ تم اس کو، اس کی قدر نہیں پہچانتے۔ اور یہ جو رب کو پکارنے لی بات ہے نا چھپکے چھپکے، یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے. ابو موسیٰ الاشعری کی ایک روایت ہے صحیح بخاری میں 7386 نمبر کی، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفر میں تھے، جب بلندی پر جاتے تو چلا کر تکبیریں پڑھتے، آپ نے فرمایا لوگو آہستہ بولو، تمہارا رب بہرا نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مجھے کچھ کلمات سکھائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چیخ کے چلا کے بلانا پکارنا یہ ادب کا تقاضا نہیں. بعض لوگ دعا مانگتے ہوئے ایسے مانگتے ہیں کہ توبہ استغفار، اتنی مبالغہ بھی لگتا ہے اور چیخنا اور حکم کا ایک انداز ہے. نہیں، رب سے مانگیں گے تدرعن، تدرع کے ساتھ، خفیہ خفیہ، چپکے چپکے، جیسے زکریہ نے مانگا تھا کہ انی خفت المبالش، اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے ڈر لگتا ہے. ندان خفیہ خفیہ، چپکے چپکے مانگی ہوئی دعا. یہ کوئی فارمل وے نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں پھر اس کو ایک کپ کی شکل میں بنائیں پھر دعا مانگیں. دعا تو بندے کا رب سے تعلق ہے، دل سے اٹھنے والی حوک ہے. شرط یہ کہ شعور کے ساتھ مانگیں، کیونکہ جو چیز دل سے اٹھتی ہے نا وہ اثر پیدا کرتی ہے، اور دعا کی قدر و قیمت مومن کے شعور کے مطابق ہے. یہی دعا ہے جو بعد میں آنکھوں میں بدل جاتی ہے، دل سے اٹھتی ہے اور اوپر اٹھتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بن کر زمین میں گر جاتی ہے. پھر لفظ ٹیڑھے میڑھے کیوں نہ ہو، وہ قبول کرنے والا مالک قبول کرتا ہے. یہ مالک کے ساتھ سرگوشیاں، یہ رب کے ساتھ کی ہوئی خود کلامی ہیں، اور تعلق جہاں ہوتا ہے نا سرگوشی وہیں ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم لوگوں کو چہرے کے تاثرات سے بھی پیغام دے دیتے ہیں، کوئی ہماری آنکھ کا اشارہ سمجھ کے کام کر لیتا ہے. جب بندے کا رب سے تعلق قائم ہوتا ہے نا تو صرف چہرے کے ایکشن سے بھی رب کو اپنے دل کی بات سکھا لیتا ہے. زبان مصروف ہو کسی اور کام میں تو وہ دل میں بات لا کے کہہ دیتا ہے اللہ تو سن لینا. اور رب کی تو خوبی یہ ہے کہ وہ تو دل کی بات کو بھی سمجھ لیتا ہے، کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں. جب ایک محتاج بندہ ایک بے نیاز رب سے مانگتا ہے پھر سچا تعلق قائم ہوتا ہے. سورت مومن آیت 60 میں بھی آتے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور جب تمہارے رب نے کہا مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. مانگنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، وہ دینے والا بہت بڑا ہے، مانگنے والے کا دامن چھوٹا ہے، اس کے بس وقت ہی نہیں، تھک جاتا ہے، لیکن جب رب سے مانگے گا تو رب اس کو دے گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تمنائیں رکھتے ہیں لیکن رب سے مانگنا نہیں چاہتے. سورۃ الاعراف آیت 55 میں بھی آپ پڑھیں گے دعا مانگنے کا طریقہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. تو لہٰذا کبھی تو عظمتوں والے رب کے ساتھ خوف کے تعلق کے ساتھ اس کو پکارنا ہے، اور کبھی رحمتوں والے رب کے ساتھ امید کے تعلق سے اس کو پکارنا ہے. اچھے طریقے سے مانگیں. ہم نے اڑے ہوئے فیوز لگانے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں کے وائر سے، یہ دعائیں انشاءاللہ ہمیں رب سے جوڑ دیں گی. جہاں تعلق ہوتا ہے نا وہاں پھر بندہ مانگ بھی لیتا ہے، تعلق نہیں ہوتا نا تو جھجھک آتی ہے، اب کسی سے ایک ڈالر نہیں لے سکتے، اور جہاں تعلق ہے وہاں دن رات لیتے رہتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمارے تعلق اس کے ساتھ جڑ جائیں. پھر اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باسبات ويذيق بعضكم باسبات انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. آپ ان سے کہیے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر اور تمہارے اوپر سے کوئی عذاب نازل کرے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب مسلط کرے، یا تمہیں فرقے فرقے بنا کر ایک فرقے کو دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے. دیکھیے ہم کس طرح مختلف طریقوں سے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں. اس آیت میں تین قسم کے عذابوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہمارے سامنے رکھا اور کیا فرمایا، قل هو القادر، کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. پھر دعوت کا نقطہ اس میں، یہ باتیں لوگوں کو بتاؤ، یہ میسج مل رہا ہے بار بار، ان کو پتہ چلے کہ تمہارے رب کے اختیار میں کتنا کچھ ہے، تم اس کو چھوڑ کے جی نہیں سکتے. کیا بتاؤ، هو القادر، وہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے. کس بات پہ قدرت رکھتا ہے؟ ایب اسا علیکم عذابن کہ تم پر ایک عذاب نازل کر دے. کیسا عذاب؟ من فوقکم تمہارے اوپر سے. اوپر سے عذاب کیسے آئے گا؟ یعنی آسمان سے پتھر پھینک دے, بارشوں کی کثرت ہو, یا تمہارے عمراء جو ہیں تمہارے حکام ہیں وہ تم پہ ظلم کریں. یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں, کیونکہ جب کوئی چیز اوپر سے آتی ہے تو وہ دو طرح کا اوپر ہونا ہے, ایک ظاہری اوپر ہونا اور ایک معنوی اوپر ہونا. ظاہری طور پہ دیکھیں تو آسمان سے آنے والے عذابوں کی طرف اشارہ ہے, اور اگر معنوی طور پہ دیکھیں تو یعنی حکام اور جو ان لیڈز ہیں یا تمہارے جو بڑے, جن کو اردو میں ہم کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر والے ہیں, حالانکہ وہ اوپر نہیں ہوتے, ان کا حکم اوپر ہوتا ہے آپ کے. تو دونوں طرح کے مراد ہے. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ نیچے سے. اب نیچے سے دیکھیں تو زلزلہ, زمین میں دھنسنا, طوفان, سیلاب, پھر یا ماتحت اور غلام, نوکر, چاکر, ان کی طرف سے عذاب, اور اسی میں اولاد کا نافرمان ہونا بھی ہے کہ جب تمہاری اولادیں نافرمان ہو جائیں, یا جب تمہارے بڑے تمہارے اوپر والے تمہارے حق نہ دیں, اللہ سارے عذاب لا سکتا ہے. اور یلبسکم کا لفظ کیا ہے؟ یخلط امرکم, تمہارے معاملے کو خلط ملط کر دے, مشتبہ کر دے, یعنی شک پیدا کر دے تمہارے اندر, اضطراب آ جائے, تم گروہوں اور جماعتوں میں بٹ جاؤ. اور یزیقہ کا جو لفظ ہے نا, اس کا مطلب کیا بتایا گیا تفسیر میں؟ یقتل بعدکم بعدن فتزیق کل طائفۃ الاخرى الم الخرب, تمہارا ایک دوسرے کو قتل کر دے, اس طرح ہر گروہ دوسرے گروہ کو لڑائی کا مزہ چکھا دے. یہ ایسر التفاسیر عربی کی تفسیر ہے, اس میں یہ چیز آپ کو مل سکتی ہے. اس آیت کے اوپر ایک روایت آتی ہے جس کو انشاءاللہ آپ سمجھیں گے تو آپ کو یہ آیت اور زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کی. پہلی دعا کیا تھی؟ میری امت غرق کے ذریعے ہلاک نہ ہو جائے, یعنی میری امت ڈوب کے نہ مرے. دوسرا سوال تھا قحط عام کے ذریعے, یعنی عام قحط کے ذریعے سے اس کی تباہی نہ ہو. اور تیسرا یہ تھا کہ ان کی آپس میں لڑائی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے پہلی دو دعائیں قبول کیں اور تیسری دعا سے مجھے روک دیا گیا. یہ صحیح مسلم کی روایت نمبر 2216 ہے, 2216. کیوں؟ اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ امت مسلمہ میں بھی اختلاف ہوں گے, لوگ ایک دوسرے سے کٹیں گے, نافرمانیاں کریں گے, بعض لوگ قرآن اور سنت سے اپنے آپ کو الگ کر کے ایک دوسرے دین پہ رکھیں گے, تو لہٰذا یہ تبدیل نہیں ہو سکتی بات, تو اس سے آپ کو روک دیا گیا. جیسے سورۃ فاتر آیت 43 میں بھی آتا ہے نا, فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, کہ آپ اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتا ہوا اور بدلتا ہوا نہیں دیکھیں گے. اسی طرح ایک اور روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے, صحیح بخاری کی وہ روایت ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے راوی ہیں, کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں وہ کہتے ہیں, یعنی میں آپ کے سامنے روایت تھوڑی سی پڑھ کے سنا دیتی ہوں جی, اور روایت بھی درست نہیں میں نے کہی, آپ دوبارہ لکھیں اس کو. حضرت جابر کی روایت ہے صحیح بخاری میں, 4628 4628 نمبر کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, کیا؟ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم, تو اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ مانگتا ہوں. اس پر اگلا حصہ نازل ہوا, کیا؟ او من تحت ارجلکم, اس پر بھی آپ نے یہی بات فرمائی کہ اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ مانگتا ہوں. پھر اس کے اوپر تیسرا حصہ نازل ہوا, او یلبسکم شیعاً ویزیق بعدکم بأس بعد, تو آپ نے کہا کہ یہ نسبتاً آسان ہے, یعنی پہلے عذابوں سے ہلکا اور آسان ہے, تو لہٰذا تین میں سے دو سے آپ نے پناہ مانگی اور ایک سے پناہ نہیں مانگی. اسی لیے دیکھیے کہ اب امت مسلمہ ان پہلی دو سزاؤں سے تو محفوظ سمجھی جائے, لیکن تیسری برائی جو ہے وہ آ گئی. جب بھی امت کسی خرابی میں مبتلا ہوگی تو یہ تیسرے نمبر کا عذاب جو ہے یہ ضرور آئے گا. اور آج دیکھ لیجئے کہ امت کا جو حال ہے, ہر بندہ دیکھ سکتا ہے کتنے گروہ کتنے فرقے ہیں اور کہاں مسلمان ہیں کہ جو اپنے نام کو لے کے پھرتے ہیں اور باقی ساری چیزیں جو ہیں صرف کاموں سے اپنے آپ کو دور قرار دیا ہوا ہے. آج دیکھا جائے تو اولادوں کی نافرمانی کیا یہ پھر اللہ کا عذاب نہیں؟ یا یہ دلیل بن جاتی ہے ہمارے سامنے؟ کیا آج حکام اور حکمران کا ظلم و ستم کیا اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ یہ عذاب کب آتے ہیں؟ جب قومیں شرک کی طرف آتی ہیں, جب رب کو چپکے چپکے پکارنے کی بجائے غیروں کے دروں پہ جا کے آہوزاریاں شروع کر دیتی ہیں, جہاں اولادیں دوسروں سے مانگی جائیں, پھر ایسے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کے یہ عذاب آتے ہیں. امام مجاہد کہتے ہیں کہ اس آیت میں اسی امت کو ڈرایا گیا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی, یعنی ڈرایا بھی ہے اور ساتھ ہی پھر معافی کا بھی حکم بتا دیا. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اوپر نیچے کے عذاب مشرکوں کے لیے ہیں کیونکہ ان پہ آسمانوں سے عذاب آئے تھے نا. بچیں گے تبھی جب ہم عمل کریں گے. ہر جگہ دیکھ لیں, انفرادی طور پہ دیکھ لیں یا اجتماعی طور پہ, ہر جگہ پیغام یہی ہے کہ جب تک مسلمان مسلمان نہیں بنے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہی رہے گی. اللہ کے ہاتھ تو کسی نے نہیں روکے ہوئے نا. آپ دوسروں کو جو مرضی کہیں لیکن آپ کا رب تو قادر ہے نا, اور وہ قدرت والا جب مدد نہیں کرتا مسلمانوں کی تو پھر دوسرے کیسے کریں؟ چند اور روایات ہیں اس کے بارے میں. مستند احمد میں سعد بن ابی وقاص سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ آ رہے تھے, آپ مسجد بنی معاویہ میں گئے, دو رکعت نماز ادا کی, ہم نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی, پھر آپ نے لمبی مناجات کی اور فرمایا میں نے اپنے رب سے تین چیزیں طلب کی ہیں, ایک تو یہ کہ امت کو ڈبوئے نہیں, اللہ نے مجھے یہ عطا فرما دی, یعنی جیسے قوم نوح ڈبو دی گئی تھی نا تو یہ امت نہیں ڈبوئی جائے گی. پھر میں نے دعا کی میری امت کو قحط سالی سے اللہ تعالیٰ ہلاک نہ کرے, یہ بھی قبول ہوئی. پھر میں نے کہا کہ ان میں آپس میں پھوٹ نہ پڑے, میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہے تو نبی کی بھی نہ قبول کرے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے نبیوں کی بھی ہر دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے اور بندے کے بیچ میں فرق رہتا ہے چاہے وہ بندہ نبی ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح کی ملتی جلتی روایات بہت ساری ہے جس سب کا خلاصہ یہی ہے کہ آپس کی پھوٹ جو ہے اور یہ ساری چیزیں اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہوتا ہے, اور یہ امت مسلمہ میں ہوتا ہی رہے گا جب تک کہ لوگ اپنے آپ کو حقیقت میں اللہ کے دین کے ساتھ نہیں جوڑتے. پھر اگلی آیت کو دیکھتے ہیں, وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ, اور آپ کی قوم نے اسے یعنی قرآن پاک کو چھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے, آپ ان سے کہیے کہ میں آپ پر داروغہ تو نہیں کہ تمہیں راہ راست پر لاؤں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, ہر خبر کے ظاہر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. یہاں ہوا سے مراد قرآن پاک ہے. مکہ والے یعنی بِهِ کی جو ضمیر ہے اور ہوا دونوں ہی قرآن پاک کے لیے. اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کا کام جو کیا تو لوگ اس کو جھٹلاتے تھے کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ ان کی زندگیوں کے اوپر ایک چوٹ تھا, ان کے طریقوں پہ ان کے رویوں پہ ایک تنقید تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو, یہ جھٹلائیں گے, وہ کذب بھی یہ اسی کو جھٹلاتے رہیں گے, یہ قرآن ان کو اچھا نہیں لگتا. بعض کہتے ہیں کہ بھی سے مراد عذاب بھی ہے, یعنی کفار اس عذاب کے وعدے کو جھٹلاتے ہیں. اور تیسری اس کی تفسیر ہوتی ہے روز آخرت کو, نہ یہ آخرت کو مانتے ہیں نہ عذاب کے آنے کو مانتے ہیں اور نہ اس قرآن کو مانتے ہیں, تو کیا ان سے بحث کرو, چھوڑ دو آگے چلو, اس لیے کہ یہ خود ہی دیکھ لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. قل لست علیکم بوکیل, اللہ کے نبی وکیل نہیں ہے, ان کے سر پہ چوکی دار نہیں بنا ہوا, بات پہنچا دی اور دیٹس اٹ, نہیں مانتے تو نہ صحیح, باقی رہ گئی بات عذاب کی کیوں نہیں آ رہا. تو لِکُلِّ نَبَإٍ مستقر, ہر خبر ایک وقت پہ آئے گی, جب آئے گا ان پہ عذاب ان کو پتہ چل جائے گا. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ میں دھمکی ہے عذاب کے آنے کی, عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا. ये जिनकी बातें करते थे ये सब कुछ इनके साथ होना था होगा, ये बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। और इसके बारे में एक वाक्या भी है, अंसार का एक कबीला था औस, उसके सरदार साद बिन माज थे। जंगे बदर से पहले उमरे की नीयत से मक्का आए। अब यहाँ इनका दोस्त था, हलीफ दोस्त जिसको बोलते थे, कसम खा के एक दूसरे की मदद करते थे, उमैया बिन खल्फ, उसके घर ये ठहर गए और अपने इरादे का इजहार किया। ये वो दौर था कि जब अबू जहल ने उमरा करने पर पाबंदी लगा रखी थी कि कोई मुसलमान काबा में न दाखिल हो न तवाफ़ करे। अब उमैया बिन खल्फ ज़ाहिर है उसके घर ये मेहमान बन के आए थे, रवादारी की वजह से हज़रत साद को लेकर काबे में चला गया। वो तवाफ़ कर रहे थे तो अबू जहल ने देख लिया, इस पर वो हज़रत साद पर बरस पड़ा, गुस्सा खाने लगा। तो साद ने कड़क कर जवाब दिया, अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं तुम्हारे तिजारती काफ़िले की राह रोक कर तुम्हारा नाक में दम कर दूंगा। उमैया हज़रत साद से मुखातिब होकर कहने लगा, अबू जहल से आराम से बात करो, ये मक्के का सरदार है। हज़रत साद कहने लगे, तुम अबू जहल की इतनी तरफदारी न करो, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि तुम इनके असहाब के हाथों कत्ल हो गए। उमैया ने पूछा, क्या यहाँ मक्का में? हज़रत साद ने फरमाया, मैं नहीं जानता। फिर कहने लगे कि तुम्हारे कत्ल का सबब यही अबू जहल बनेगा। अल्लाहु अकबर। इसे ही बुखारी की रिवायत है किताबुल मनाकिब में। अब ये एक ख़बर थी, इस ख़बर के ज़हूर का वक्त जंग बदर था और इस जंग में अबू जहल उमैया बिन खल्फ को मजबूरन लेके गया और दोनों वहाँ बड़ी ज़िल्लत के साथ कत्ल हुए। तो इससे क्या पता चलता है कि बाज़ दफ़ा वही के ज़रिए से आने वाले वक्त की कुछ ख़बरें दे दी जाती हैं और यही इससे मुराद फिर मुस्तकर का है। कुरान पाक एक मौजज़ा है। हकीकत है कि जब लोग इसको अल्लाह की किताब समझ के ले लेते हैं ना, तो फिर उनकी आंखें भी खुल जाती हैं। अभी तक जो बात हमने देखी है उसका ख़ुलासा यही है कि जब इंसान पे दुनिया में कोई मुश्किल आती है तो उस मुश्किल में उसके ऊपर अल्लाह ताला की सारी कुदरतें खुलने लगती हैं, असली फितरत खुल जाती है, एक रब को पुकारता है, सारे पर्दे हटते हैं, अपने आप को आजिज़ समझता है, कुदरत अल्लाह के हाथ में होती है। लेकिन जो ही हालात बदलते हैं फिर गफलतों के पर्दे पड़ते हैं। और आप देखें तो शिर्क की असल हकीकत जो है ना, वो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे पे एतमाद करना है, और तौहीद के बंदे का सारा एतमाद रब पर हो जाए। शिर्क सिर्फ बुतों के साथ नहीं होता, बल्कि शुक्र की बजाय नाशुक्री का रवैया अख्तियार करना भी शिर्क है, और यही इसकी सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है। इंसान अपने आप को बुत बना ले, अपने ऊपर एतमाद करे, अकड़ने लगे, अपने जिस्मो जान पर तो एतमाद करे, रब पर ना करे, अपनी कमाई को तो अपनी समझे, अपनी काबिलियत पर भरोसा करे, लेकिन हक़ को ना समझे। ऐसे लोग फिर तीन में से एक किस्म के अजाब का शिकार तो होते ही हैं, और ऐसा बंदा इस ज़मीन पे किसी लम्हे भी महफूज नहीं है, कोई भी लम्हा आएगा और उसकी पकड़ हो जाएगी। अब इसके बाद आगे आयत 68 से लेकर रुकू के आखिर 70 तक वही मौजू है कि जिसको हमने पहले सूरत निसा में भी देखा। हम इकट्ठा पढ़ते हैं इन आयात को और फिर इंशाल्लाह ताला साथ छोटी छोटी जो इसके अंदर बातें हैं लफ्ज़ों की उस वजाहत को देखते जाएंगे। आयत नंबर 68। व इज़ारा अईतल्लज़ीन यखूदून फ़ी आयातिना, और जब आप इन लोगों को देखें जो हमारी आयतों में नुक्ता चीनियाँ कर रहे हैं, तो क्या कीजिए? फ़ारिदन हुम, तो इनसे एराज़ कीजिए, मुंह फेरिए। कब तक? ख़त्म, टोटल बाइकॉट? नहीं नहीं, हत्ता यखूदू फ़ी हदीसिन गैरी, यहाँ तक कि इसके अलावा किसी दूसरी बात में लग जाएं, यानी उस महफिल को छोड़ना है, उन लोगों को नहीं छोड़ना। फिर क्या होगा? अगर कभी व इम्मा युन्सियन्नका शैतानु फला तक़ुद बादा ज़िक्रा माल क़ौमे ज़ालिमीन, और अगर शैतान आपको भुला दे तो याद आने के बाद ज़ालिम लोगों के साथ मत बैठिए। अब याद आ गया तब उठ जाइए। کیوں؟ اس لیے کہ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، آپ کے ذمہ ان ظالموں کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں۔ کن لوگوں پر؟ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، نہیں ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر ان کے حساب میں سے من شيء، ان کوئی چیز، ولیکن ذکرہ لعلہم یتقون، لیکن یہ تو نصیحت کرنا ہے، یعنی یہ فرض ہے کہ نصیحت کرتے رہیں شاید کہ وہ غلط کاموں سے بچ جائیں۔ سورۃ نساء کی آیت 140 میں ہم لوگ اس کو تفصیل سے دیکھ چکے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور سورۃ نساء آپ دیکھتے ہیں کہ مدنی سورۃ ہے، مکہ میں مکہ والے مذاق اڑاتے تھے، مدینہ میں آئے تو اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے۔ ہر دور میں ایسے ہی رہا، جہاں بھی حق کی آواز اٹھی لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا، لوگوں نے عیب جوئی بھی کی، اور ایسی بحثوں میں پڑ گئے کہ جس میں پڑنے کا حق نہیں تھا۔ اب ہر انسان جب دنیا میں رہتا ہے، یہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، یہ دنیا باتوں کے جنگل ہیں، مجھے تو ایسے ہی لگتے ہیں، تو کیا کرے؟ ایسے وقتوں میں ایک بڑا خوبصورت اصول دے دیا، اور وہ اصول کیا ہے؟ دوبارہ دیکھتے ہیں آیت کو، وہ اظہار عیتا، اور جب آپ دیکھیں، یہ بھی ایک بات کا انداز ہوتا ہے، کلام کا ایک سٹائل ہے، یعنی آپ کے سامنے جب کوئی ایسی بات آئے، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کو چھٹلاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں وہ؟ یخودون فی آیاتنا، وہ غور و حوض کرتے ہیں ہماری آیتوں میں۔ یہ جو لفظ ہے نا یخودون، یہ حوض سے ہے، حوض، شاید کسی دور میں آپ کو یاد ہوگا سوئمنگ پول کو حوض کہتے تھے لوگ، اس کا معنی ہوتا ہے پانی میں اترنا، مشغول ہونا۔ اسی طرح بلا تحقیق خبریں آگے بھیجنا، اور اوپر لکھ دیا ارجنٹ کا میسج، ہاں آج کے دور میں تو یہ معروف ہے نا، کوئی بھی آپ کو کوئی دے دیتا ہے ای میل، اور آپ اس کو فرض بن سمجھتے ہیں کہ اس کو آگے ضرور میل کرنا ہے آپ نے، اور نہ کیا تو پتہ نہیں کتنی مشکل آئے گی، اور نیچے موٹے موٹے لفظوں میں لکھا تھا ڈونٹ ڈیلیٹ اٹ، ہاں۔ اور بعض جگہ تو میں نے اب دیکھا یہ بھی ایک بات شروع ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ کو کوئی مشکل آئے گی۔ پہلے دور میں لوگوں نے ایک خط بنایا ہوا تھا، پتہ نہیں کس کے نام پہ منسوب کر کے کہتے تھے، اگر اس خط کی 10 کاپیاں کر کے نہ بانٹی تو آپ پہ مشکل آئے گی۔ اس دور میں تو کچھ مشکل تھا فوٹو کاپی کرانا، اب تو ایک کلک کرتے ہیں آپ بلا تحقیق آگے خبریں ڈال دیتے ہیں۔ مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کچھ لوگوں کے حال پہ، جو جنگ کی ای میلز، جو عجیب و غریب چیزیں وہ لوگ آگے کرتے ہیں، اور بعض وہ یقین کریں اتنے اینٹی اسلام میسج ہوتے ہیں، سنت سے خلاف، کوئی حوالہ نہیں، حدیثیں آگے کر دیتے ہیں، باتیں آگے، بس جہاں دیکھا یہ اسلامی چیز ہے اس کو آگے کر دیا۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے کہ وقت اتنا قیمتی، ایک ای میل کو کھول کے دیکھنا، اس کو نیچے تک دیکھنا، پہلے تو ایک لمبی اوپر لسٹ ہوتی ہے فارورڈنگ کی، اس نے اس کو فارورڈ کیا، اس نے اس کو کیا، اور بعد میں نیچے بات کچھ بھی نہیں نکلتی، بلا مقصد، بلا تحقیق۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو حوض کا لفظ ہے نا، تو پانی میں کھیلنے کے لیے بھی آتا ہے، اس کے ساتھ ایک لفظ ہوتا ہے حوض، اردو میں آپ بولتے ہیں نا غور و حوض کرنا، غور کا لفظ جو ہے نا یہ غارہ یا غورو سے ہے، غار کا لفظ تو سنتے ہیں نا، کیف، زمین میں گھسنا، کسی مضبوط چیز میں آپ پینیٹریٹ ہوتے ہیں نا تو اس کو غور کہتے ہیں، لیکن پانی میں جب آپ پینیٹریٹ ہوتے ہیں نا تو اس کو حوض کہتے ہیں۔ فرق کیا دونوں میں، ذرا سوچیں، تصور میں لائیں، جب آپ پانی میں جاتے ہیں نا آپ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، کچھ ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں، پانی کے تھپیڑے پڑے تو ادھر چلے گئے، ادھر سے ادھر نکلے، تو ایسی بحثیں جن کا کوئی مقصد نہیں، جس کا کوئی خلاصہ نہیں، بلا وجہ کی بحثیں، مذاق اڑانا، کوئی نتیجہ نہیں، ایم لیسلی، وانڈر بلائنڈلی، اس کو حوض کہتے ہیں۔ ہاں غور اچھی چیز ہے، آپ کسی سالڈ بیس پہ بات کرتے ہیں، شاید آپ کو اس میں سے کچھ نکل آئے، کموتی نکل ہی آئے، لیکن عموماً اس قسم کی محفلوں سے نکلتا کچھ نہیں۔ تو کہا یخودون فی آیاتنا، اور یہاں حوض سے پھر استہزاء کا معنی بھی آتا ہے، مذاق اڑانے کے لیے، لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، دیکھو ذرا یہ کیسا دین ہے، اسلام دیکھو یہ کوئی بات ہے, ادھر کی آیتیں نکالیں ادھر جوڑیں ادھر کی باتیں ادھر, آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں کی, کہا ایسی باتوں سے فارداً ہوں, ان سے اعراض کیجئے, ان باتوں سے اعراض کرنا. دیکھیے اعراض کا لفظ یہاں چھوڑنے کا لفظ نہیں ہے. اسلام کتنا خوبصورت پیغام دیتا ہے نا, ایون لوگ اینٹی اسلام باتیں کر رہے ہیں, اسلام کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں, یا ان اسلام کے نام پہ کوئی کسی کو کفر کی ٹریننگ دے رہا ہے, ایون ایسی باتیں بھی تو کہا اس عمل کو چھوڑ دو, فاردن ہم اعراض کرو. اعراض کیا ہوتا ہے, وہیں کھڑے ہیں اور منہ پھیر لیا, اس کو ارادہ چکس کو موڑ لینے کو کہا. یہ نہیں کہا کہ ان کو چھوڑ دو, اس کام کو چھوڑ دو. کب تک, حتی یخودو فی حدیث غیری, کوئی اور دوسری بات کرنے لگے. مثلا آپ کسی پارٹی میں گئے, وہاں دیکھا کہ لوگ اسلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے, آپ فوراً وہاں بم برود بن کے کہ خبردار میں تو ان لوگوں سے مل نہیں سکتا, یہاں تو یہ باتیں ہو رہی ہیں اور میں اب کبھی تمہیں شکل نہیں دکھاؤں گا. بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی آپ کو چھوڑ کے جا کیوں رہا ہے, آپ وہ منہ دیکھ رہے ہیں آپ کو اور آپ غصے میں دین کا ایک نمونہ بن کے آ گئے. نہیں, حتی یہود فی حدیث غیری, کوئی غلط کام کر رہے تھے, آپ اس غلط کام کو چھوڑ دیں, دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں. بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, خاندان ہے, اب وہ ایسی رسمیں کرتے ہیں, اب ہم کیا کریں, منگنیاں ہیں اور اپٹن ہے, اب کیا کریں, بہن کا گھر ہے, پھر شادی میں نہ جائیں. نہیں, حتی یہود فی حدیث غیری, مت جائیے اس فنکشن پہ, اور جھوٹ بول کے نہ چھوڑیں, رکیں, سچ بول کے رکیں. اگر آپ دوسرے شہر سے گئے پھر کیا کریں, آپ اندر اپنے کمرے میں انجوائے کریں, آپ اپنا کوئی لیکچر سننا شروع کر دیں. ایسے سوچیں آپ ہیں ہی نہیں, جس دن ولیمہ ہوگا آپ خوشی سے چلے جائیں, اگر وہاں کوئی ایسی چیز نہیں. دیکھیے دو باتوں کو آپس میں ملانے سے بات گڑبڑ ہو جاتی ہے. بس آپ چاول چنتے ہیں نا تو اس میں کنکر آ جاتا ہے یا تھوڑا سا جو آ جاتا ہے, تو کیا سارے چاول پھینک دیں گے؟ نہیں, وہ کنکر نکال کے پھینک دو, ختم. کوئی اس لیے کہ میں تو چاول پکاؤں گی نہیں یا کھاؤں گی نہیں کیونکہ اس میں دو چار کنکر ہیں, تو نقصان کس کا ہوا؟ تھوڑی سی چیز گلی ہوئی تھی اس کو اتار دیا آپ نے, کاٹ کے پھینک دیا, باقی اصل کو لے لو. اللہ کافروں کے ساتھ, بے دینوں کے ساتھ کیسا معاملہ سکھا رہا ہے کہ دیکھو تم ان کا حصہ نہ بننا. یا یہ بھی نہیں کہا کہ مزے سے بیٹھ جاؤ اور کو نہیں, میں تو ہوں ہی نہیں ان کے ساتھ, میں تو اعراض کیا ہوا, دیکھو میں پیٹھ مور کے بیٹھ گئی تھی, میں تو کونے کے ٹیبل پہ چلی گئی تھی. نہیں, یہ بھی دھوکہ ہوگا. بندے کا عقیدہ اٹل, ڈنکے کی چوٹ پہ شرمندگی کیوں؟ آپ انجوائے کریں اپنی اس کیفیت کو, لیکن زبان سے نہیں بولیں. ہم زبان سے بارود برسانے لگتے ہیں, بعض دفعہ عین ایسی رسموں میں گئے ہوتے ہیں اور وہاں جا کے لڑائیاں کر کے آ جاتے ہیں, بند کرو یہ کیا فحاشی ہے, یہ فلاں اور فلاں, پتہ نہیں زبان پہ بھی وہ باتیں نہیں لانے کو دل چاہتا. یہ صحیح طریقے نہیں ہوتے, بندہ پہلے سے اپنے آپ کو روک کے رکھے. ہاں, وہ ام یونسینک الشیطان, اگر شیطان بھلا دے, یعنی آپ بیٹھ گئے آپ کو پتہ نہیں تھا, اس کی کئی فارمز ہو سکتی ہیں, پتہ نہیں تھا تو چلے گئے, وہاں گئے تو دیکھا ایسی چیزیں تھیں, یا کسی محفل میں گئے تو دین کے نام پہ تھے, وہاں باتیں تو بڑی خلاف شریعت ہو رہی ہیں, تو پھر فلا تقعد بعد الذکر, اب یاد آ گیا اب اٹھ جاؤ, یعنی کہ بھول کے گئے تھے اور اب بھولے بن کے بیٹھ رہے ہیں, چلو کھانا کھلے گا کھا کے جائیں گے. نہیں, مال قوم ظالمین, دیکھو یہ ظالم لوگ ہیں, یہ ظلم کر رہے ہیں, یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اس کے پیغام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو غلط چیز دے رہے ہیں, بالکل نہ بیٹھنا, چلے جاؤ. اچھا, اب آتا ہے کہ اچھا ہم تو اٹھ جائیں گے تو وہ جو اتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ قوامال الذین یتقون من حسابہم من شیء, ان کا حساب تقوی والوں پہ نہیں ہے, اللہ ان سے نہیں پوچھے گا, کیونکہ ہر وقت تبلیغ کا نہیں ہوتا. دیکھیے تبلیغ کے خاص طریقے ہوتے ہیں نا, ہم بعض دفعہ شادیوں کے موقع پہ لڑائیوں کا شکار کیوں ہو چکے ہوتے ہیں؟ کیا یہ موقع تھا تبلیغ کرنے کا؟ ایک بچہ گناہ کی محبت میں چور ہے اور آپ اس کو گناہ سے روک رہے ہیں, کوئی شراب کے نشہ کسی کا ٹوٹ رہا ہے اور آپ اس وقت اس کے ہاتھ سے بوتل چھینیں گے, وہ آپ کو ہی مار دے گا. مثلا آپ دیکھیے کہ بچے کے ہاتھ میں چھری ہے, کیسے لیں گے؟ چیخیں گے, شور مچائیں گے, چھینیں گے, اس کا بھی ہاتھ چرے گا, آپ کا بھی چرے گا, جان تو نکل جائے گی بچے کے ہاتھ میں چھری دے کے, لیکن حکمت سے اس کو ایک ٹافی کا ریپر دکھائیں, وہ ٹافی پکڑ لے گا, چھری پھینک دے گا. حکمت, حکمت. ہم بعض دفعہ تبلیغ کے نام پہ ایسی نان سینس قسم کی چیزیں کرتے ہیں کہ جس سے وہ نقصان ہو جاتا ہے جو شاید اس بات سے بھی نقصان نہیں ہو رہا تھا. كوزر الذي نتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. اور چھوڑ دو ان کو. دیکھیں اب یہاں چھوڑنے کی بات آ رہی ہے. پہلے کیا تھا؟ آرد. بظاہر یہ دونوں آیتیں ایک ہی لگتی ہیں لیکن فرق ہے. اعراض کرو جو باتیں کر رہے تھے, ایسے ہی بس ان کی عادت تھی مذاق کرنے کی. لیکن کچھ محفلیں اس سے شدید نوعیت کی ہوتی ہیں, اس سے زیادہ برے موٹیوز ہوتے ہیں, اس سے زیادہ برے انسینٹیوز ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اتخذوا دینہم لعباً, جنہوں نے دین کو کھیل بنایا ہوا ہے. وہ لوگ خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں لیکن خول مذہب کا چڑھایا ہوا ہے. جنہوں نے اپنے اپنے قبیلوں کے الگ خدا مقرر کیے ہوئے ہیں پھر بھی ان کو لگتا ہے ہمارے دین میں کوئی خلل نہیں ہے. وہ بھگوان کو بھی پوجیں, خدا کو بھی پوجیں, پھر بھی دین میں خلل نہ ہو. ولہون, اور کھیل تماشا, اندر تماشے ہیں, اندر دنیا سمائی ہوئی ہے, بظاہر دین ہے. وغرتہم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں غرق ہوئے ہیں, ہیں وہ دنیا کے نمائندے لیکن لوگوں کو دین بنا کے دکھاتے ہیں. وذکر بھی, ان کو بھی چھوڑو لیکن نصیحت کرو اس کے ساتھ. ذکر, ذکر یذکر تذکیر, تھوڑا تھوڑا کر کے تذکیر کرنا, بتاؤ ان کو بھی اس کے ذریعے. ہی کی ضمیر پھر قرآن کی طرف ہے. اس قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کرو, ان کو بتا دو. ورنہ کیا ہوگا؟ اگر تم نہیں بتاؤ گے ان تبصل نفسم, ایسا نہ ہو. ان کے بعد لا جو ہے یہ محذوف ہے, حذف ہے, یعنی ایلیمینیٹڈ ہے. آیت کیا بندی؟ اللہ تبصل نفسم, ایسا نہ ہو کہ ہلاکت میں چلی جائے کوئی جان. تبصل کے لفظ کو بھی سمجھ لیتے ہیں, با سین لام. تبصل بسل ان کے اصلی معنی کیا ہوتے ہیں؟ منع کرنے کے. عربی میں کہتے ہیں شجاع ان باسل ان. یہاں اس کے تین معنی کیے جاتے ہیں. بڑی خوبصورت آیت ہے. پہلا مطلب کیا کیا جاتا ہے؟ تسلمو, سونپ دیے جائیں. ٹھیک ہے, تسلمو, سونپ دیے جائیں, یعنی کہ نفس جو ہیں وہ سونپ دیے جائیں. اس صورت میں لا کو پھر نہیں سمجھیں گے. ٹھیک ہے, لا نہیں ہے, بس ایسے ہی ان تبصلا, کہ سونپ دی جائیں جو جانے. دوسرا کیا ہے؟ تفدحو, فضاحت ہوتی ہے نا اردو میں, فضاحت, فا دواد ہا الف تا, تو وہی لفظ ہے. تفدحو, رسوا کیا جائے نفسوں کو. اور تیسرا معنی ہے تواخذو, مواخذہ کیا جائے, اخذ سے. اور اس طرح ایک چوتھا معنی بھی آتا ہے, کیا؟ تجازا, بدلہ دیا جائے. سب معنی ایک جیسے ہیں. مفہوم کیا ہے؟ کہ لوگوں کو اس کتاب, اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کو جو اس نے کمایا اس کے بدلے ہلاکت کے سپرد کر دیا جائے, یا رسوائی اس کا مقدر بن جائے, یا وہ اللہ کے مواخذے میں آ جائے, یعنی پھنس نہ جائے, ان کی جانیں پھنسنے نہ لگیں, اس مشکل میں نہ پھنس جائیں. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جان جہنم میں چلی جائے گی اگر انہوں نے نہ مانا, اگر ان کو اصل بات سمجھ نہ آئی. اسی طرح بسلہ کہتے ہیں قہر اور غلبے کے تحت کسی کو گرفتار کرنا, کہ ان کو اللہ تعالیٰ پھر پکڑ لے گا. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع, ان کے لیے پھر اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور سفارشی نہ ہوگا. کون؟ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ, اور وہ کسی بھی چیز سے بدلہ دینا چاہے گا تو لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا, پھر وہ بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْصِلُوا بِمَا كَسَبُوا, یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہلاک کیا گیا اعمال کے بدلے میں, گرفتار کیے گئے اپنے کیے ہوئے عملوں کے بدلے میں. کہاں گرفتار ہوں گے؟ آج دنیا میں تو ہیں ہی, اپنی ہی پریشانیوں میں کل جہنم میں گرفتار ہوں گے. لہم شراب من حمیم, ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا پینا ہے. وعذاب علیم بما کانوا یکفرون, اور دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے. بظاہر ترجمے کے اعتبار سے تھوڑی سی مشکل آیت لگتی ہے لیکن بہت آسان ہے اگر آپ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں سمجھیں گے تو بہت ہی بات آسان ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل بنا لیا, تماشوں میں پڑ گئے, دنیا کی زندگی میں کھو گئے, جائز ناجائز کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ لیا, ان سب کو پھر چھوڑ دو, یعنی ان کے نظریات کو چھوڑ دو, ان کے عقائد کو چھوڑ دو. دیکھیے انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ قطع تعلقی کا حکم نہیں دیتا, قطع رحمی نہیں ہو سکتی, یعنی رشتہ داروں سے نہیں چھٹ سکتا, تو انسان انسانوں سے نہیں کٹ سکتا. ہاں ان کے ان عقائد کو چھوڑ دو, ایسی چیز جو تمہارے اور ان کے بیچ میں کہیں کوئی مشکل کھڑی کر دے اس چیز کو چھوڑ دو. وذکر بھی چھوڑ دیا, پہلا سٹیپ ہو گیا. اب دوسرے پہ چلے, اس قرآن کے ساتھ نصیحت کرتے رہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ نفس ہلاکت میں پڑ جائیں, رسوا کر دیے جائیں, نفسوں کا معاہضہ ہو. ادھر نفس سے مراد پھر انہی لوگوں کے نفس ہے نا جو غلط کام کریں گے, اور جو غلط کام کریں گے تو ان کا اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا. ایسے لوگ اگر کل قیامت کے دن جا کے کوئی بدلے میں چیز پیش کریں تاکہ ہم چھٹ جائیں تو نہیں چھٹیں گے. یہ وہی بات ہے جو آپ آگے بھی پڑھ چکے اور پڑھیں گے اور پیچھے بھی آپ سن چکے کہ دنیا میں عموماً انسان کسی مشکل میں مدد لے لیتا ہے, سفارش لیتا ہے یا کوئی مالی معاوضہ دے کے چھٹ جاتا ہے. آخرت میں یہ تینوں چیزیں کام نہیں آئیں گی کیونکہ وہاں کافروں کا کوئی دوست نہیں ہوگا. مم ولیم ولا شفیع, جو ان کو اللہ کی گرفت سے بچائے, نہ کوئی سفارشی ہوگا جو اللہ کے عذاب سے نجات دے, اور دینے کے لیے کسی کے پاس معاوضہ ہوگا ہی نہیں. تو لہٰذا ایسے لوگ پھر وہاں پکڑے جائیں گے, جہنم کے قید خانوں میں ڈال دیے جائیں گے جہاں ان کو کوئی چھوڑے گا نہیں, کھولتے ہوئے پانی پئیں گے اور دردناک عذاب کا شکار ہوں گے. تو یہ تھا آپ کا رکوع نمبر 14 الحمدللہ. اور یہاں وہ بات بھی دہرا دیتی ہوں جو پیچھے تفصیل سے ہو گئی, ایسی محفلیں جہاں خلاف شریعت کام دین جو دنیا کے رنگ میں ہو, دل کی رضا کے ساتھ وہاں بیٹھنا کفر, ناپسندیدگی کے اظہار کے بغیر وہاں بیٹھنا گناہ, دنیاوی ضرورت سے وہاں چلے گئے تو مباح ہے, یعنی الاؤڈ ہے, جائز ہے, اور تبلیغ کے لیے جائیں گے تو عبادت ہوگی. اور لائف جو ہے یہ جسمانی کھیل ہوتے ہیں اور لہو ذہنی کھیل ہوتے ہیں, بیٹھ کے اسکرین پہ کھیلتے رہے. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا رحم کرتے اور وقت ضائع کرنے کی بجائے اس کو کنسٹرکٹیو چیزوں میں لگانے والا بنا دیں.